میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ رکھ دی کمر اعمال بدنے ہائے میری توڑ کر رکھ دی تباہی سے بچا لو جان عالت یا رسول اللہ تباہی سے بچا لو جان عالت یا رسول اللہ شرمائے میرے منہ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے میرا چہرہ ہوتا بانور عزت یا رسول اللہ میرا چہرہ ہوتا بانور عزت یا رسول اللہ سلامت یا رسول اللہ میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ یہاں جیسے ہماری عیب پوشی آپ کر کرتے ہیں وہاں بھی آپ رکھ لیجئے گا عزت یا رسول اللہ وہاں بھی آپ رکھ لیجئے گا عزت یا رسول اللہ میرے آنسو ناگوں پر باد دنیا کی محبت میں آقا میرے آنسو محبت میں رولائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ کا رولائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ رولائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ لگا تکیا گناہوں کا سوتا ہوں لگا تکیا گناہوں کا پڑا دل رات سوتا ہوں مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو رسول اللہ مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ مجھے سائے میں مجھے ملنا گیا آقا گنبد خضرا کے سائے میں وطن رسول اللہ مجھے ہریاں گنبد کے تالے قدموں میں موت آئے مجھے ہریاں گنبد کے تالے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ فسادِ نفس ظالم سے بچا لو عزپِ شیخ فسادِ نفس ظالم سے بچا لو عزپِ شیخ بسم الله الرحمن الرحيم.